А калі ты бондар, дык набі мне бочку, а я табе заплачу, падняўшы сарочку, а я табе заплачу, падняўшы сарочку.